al tenli, geniş göğüslü, saçları düz, saçlarının uçları kıvrık, sanki banyodan yeni çıkmış gibi ıslak ve taranmış olarak kulak memelerinden aşağıya saçları sarkan bir adam olarak gelir hadislerdeki vasıfta. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'in ve Buhari'nin ve Müslim'in rivayet ettiği hadiste şöyle buyurur: ben Miraç gecesi Musa'yı gördüm, İsa'yı da gördüm. O İsa aleyhisselam orta boylu, al tenli, sanki banyodan yeni çıkmış gibiydi der aleyhissalatü vesselam. Bir başka hadiste ben İsa ve Musa ve İbrahim aleyhisselamı gördüm. İsa al tenli, kıvrık saçlı ve geniş göğüslüydü der aleyhissalatü vesselam Bukhari'deki gelen hadis-i şerifte. Bir başka rivayette yine ben bu gece rüyamda kendimi Kabe'de görürken aniden esmer bir kişiyle karşılaştım. Sanki o esmer insanların en güzeli idi. Başının saçları taranmış, su damlaları akarak iki omuzunun arkasından saçları sarkıyordu. Ellerini iki kişinin omuzları üzerine koymuş, Kabe'yi tavaf ediyordu der. Bu kimdir diye sordum. Bana bu Mesih İbni Meryem dendi. İsa Aleyhisselam'ın inişi. Şimdi Deccal yeryüzünde fitne ve fesadını yaydıktan sonra Allah İsa Aleyhisselam'ı gönderir. Kendisi Şam'a, Şam'ın doğu tarafında Minaretül Beyda dediğimiz beyaz minare üzerine iki parçalı, yani safranla boyanmış iki parçalı renkli elbise içerisinde ellerini iki meleğin kanatları, yan tarafındaki iki meleğin kanatları üzerine koymuş olarak iner. Başından aşağı sular damlar. Yukarıya kaldırdığı zaman da o sular iri ince inci taneleri gibi duru ve güzel bir su olarak dökülür. Kafir onun nefsini bulur bulmaz ölür. Onun nefsi de gözünün göreceği yere kadar ulaşmaktadır. Ve İsa Aleyhisselam Allah için savaşan Müslüman bir topluluğun üzerine iner. Onlar Deccal'i öldürmek için bir araya gelmişlerdir. Namaz kılacakları vakit İsa Aleyhisselam o topluluğun üzerine iner, onların yanına gelir ve o topluluğun imamının arkasında cemaatten biri olarak namaz kılar. İbn-i Kesir şöyle der: Şam'ın doğu tarafındaki Şam, Dımışk, Suriye'nin başkenti, Şam'ın doğu tarafındaki beyaz minare onun ineceği yer hakkındaki en meşhur olan yerdir. Ben bazı kitaplarda buranın Şam'daki caminin doğusundaki bulunan beyaz minare olacağını okudum der. Doğru olan budur der. Şam'da doğu tarafında Emevi camisinin minaresinden başka bir minare yoktur der. Buna en layık ve en elverişli yer burasıdır der. Çünkü İsa Aleyhisselam indiğinde burada, yani Emevi camiinde Şam'da namaza başlanıyor olacaktı. Müslümanların başı ona buyur namaz kıldır diyecek. O da geç sen kıldır, sen imamsın diyecek. İbn-i Kesir arkadaşlar bu sözü Hicri 741. yılda söylemiştir. Hicri 741 yılında, şu an Hicri kaçtayız? 728. Bir sene daha ilave edeyim. 28'deyiz. Yani Hicri 741 olunca 600 sene önce mi? 700 olunca 1400 olur. 1400 doğru. Evet, 1400. Doğru. Evet, 700'e yakın bir 700, evet. Yok. 700'den daha aşağı. Evet. Yıl önce yani söylenmiş bir söz. Ve o hayattayken İbn-i Kesir hayattayken, 700 sene öncesi hayattayken Hristiyanlar bu minareyi yıkarlar. Bu Minaretül Beyda denilen minareyi, caminin minaresini yıkarlar ve onlardan alınan para ile Müslümanlar o minareyi beyaz taşlarla örerek tekrar yapmışlardır. Bu da açıkça Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucizesini göstermektedir ki Allah Hristiyanların yıktıkları ve yine onların ödedikleri para ile bu minareye İsa Aleyhisselam'ın inmesini nasip edecektir. O indikten sonra domuzu öldürecektir, haçı kıracaktır ve cizyeyi kaldıracaktır. Müslim'in Nevvas İbn-i Sem'an radıyallahu anhudan rivayet ettiği Deccal'in çıkması ve İsa Aleyhisselam'ın inmesinden bahseden uzunca hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurup, Allah Mesih İbn-i Meryem'i gönderir, o da Şam'ın doğu tarafındaki beyaz minareye üzerinde iki parça elbise içerisinde olduğu halde ellerini iki meleğin kanatları üzerine koymuş olarak iner. Hadislerde bu şekilde gelir. Başını aşağıya eğince sular damlatır, yukarıya kaldırdığı zaman da onlardan iri ince taneleri gibi duru ve güzel bir su iner. Kafir onun nefsini bulur bulmaz ölür. Onun nefesi de gözünün göreceği yere kadar ulaşır. İsa Aleyhisselam Deccal'i arar ve sonunda onu Bab-ı Lut, Lut kapısı denilen yerde yakalar ve öldürür. Sonra İsa Aleyhisselam'ın yanına Allah'ın Deccal'in şerrinden korunmuş olan, Allah'ın koruduğu bir kavim gelir. İsa Aleyhisselam onların yüzlerine eliyle dokunup mesheder ve onların cennetteki derecelerini ve makamlarını söyler der. Müslim'de gelen rivayette. Şimdi İsa Aleyhisselam'ın inmesiyle ilgili deliller arkadaşlar, bunları zikredecek, arz edecek olursak ilk önce Kur'an-ı Kerim'den deliller. Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. وَاِنَّهُ لَعِلْمٌ لِسَّاعَ Muhakkak ki şüphesiz o, yani burada zamir olarak gelir, o olarak gelir. Fakat ayette İsa Aleyhisselam'ın, yani geri kısmında İsa Aleyhisselam'dan bahsedilir. Yani şüphesiz ki o, İsa Aleyhisselam, kıyametin bilgisidir olarak gelir. وَاِنَّهُ لَاِلْمٌ لِسَّاعَةِ Şüphesiz ki o kıyametin bilgisidir gelir, olarak gelir. Ve ayeti kerime لَاَعَلَمُ السَّاعَ olarak, yani ayn ve lam harfleri fethalı, üstünlü olarak okunduğunu da İbn-i Abbas, Mücahit ve diğer müfessirler söylerler. Dolayısıyla o zaman şöyle olur ayetin manası, İsa Aleyhisselam'ın inmesi kıyametin alameti ve bir belirtisidir olur. Şimdi ikinci olarak bu Zuhruf suresi 57-61. Ayetler. İkinci olarak Yüce Rabbimiz mealen şöyle buyurur. Ve Allah Resulü Meryem oğlu İsa'yı öldürdük demeleri yüzünden onlara lanet ettik. Kimdir onlar? Yahudilerdir. Halbuki onu ne öldürdüler ne de astılar, fakat onlara İsa gibi gösterildiler. Bakın iyi dinleyin. Ehli kitaptan her biri ölümünden önce ona muhakkak iman edecektir. Kıyamet günü de o onlara şahit olacaktır der Yüce Rabbimiz. Nisa suresi 157-159. Ayetler. Bu ayetler Yahudilerin İsa Aleyhisselam'ı öldürmediklerini ve asmadıklarını, fakat Allah'ın onu semaya kaldırdığını bizlere göstermekse. Ve bu ayetler aynı zamanda arkadaşlar Hristiyanların, efendim, Nisa suresi, daha önceki Zuhruf suresi 157-159. Bu ayet ahir zamanda ehli kitaptan olanların İsa Aleyhisselam'a iman edeceklerini gösterir. Bu da İsa Aleyhisselam tekrar yeryüzüne dönüp orada ölmeden önce olacaktır. Tekrar yeryüzüne dönecek, orada ölmeden kitap ehli hepsi ama ona iman edecektir. Yani Müslüman olacaklardır. Bu konudaki hadisler sahih ve mütevatirdir. İsa Aleyhisselam'ın inişi arkadaşlar hakiki bir iniştir. Yani ruhuyla, bedeniyle İsa Aleyhisselam semaya kaldırıldığı gibi yine ruhuyla ve bedeniyle yeryüzüne indirilecektir. Buradaki inmenin onun dininin, onun mesajının yeryüzünü kaplayacağından kinaye olduğu. Yani aslında inmeyecek de asıl bundan kasıt ve gaye onun dini, yani gerçek Hristiyanlığın yeryüzünü kaplayacağı ve insanların gerçek Müslüman olacağına dair söylenen söz, hadislerin asli ve gerçek manasından dışarı çıkmaktır. Hadislerin hakikatini tevil etmektir ve tahrif etmektir, bozmaktır. Dolayısıyla bunu bu şekilde söyleyenler de vardır. Demişlerdir ki İsa Aleyhisselam'ın inmesinden kasıt onun mesajının insanlar arasında yayılmasıdır demişler. Ama bu doğru değildir. Ruhen ve bedenen Allah-u Teala onu kaldırmıştır. Ve ruhen ve bedenen de gerçekten İsa Aleyhisselam inecektir. Yani bunlar var Türkiye'de. Bunları söyleyenler var. Ha? Onun için buna dikkat çekiyoruz. Tabii İsa Aleyhisselam şu an gökte diri olarak bulunmakta. Diri olarak bulunmakta gökte ve ahir zamanda yeryüzüne inecek. Ve Allah-u Teala'nın da buyurduğu gibi ehli kitaptan olan herkes kendisine iman edecektir. Ehli kitaptan, ayet-i kerimede öyle buyurulur. Ehli kitaptan her biri ölümünden önce ona muhakkak ve mutlaka iman edecektir der Nisa suresinde Yüce Rabbimiz. İbn-i Cerir et-Taberi, İbn-i Abbas'ın radıyallahu anh'unun bu ayetin tefsiri hakkında şöyle dediğini rivayet eder. Yani İsa aleyhisselam ölmeden önce, yani bu dünyada ölmeden önce İbn-i Kesir bu rivayetin isnadının sahih olduğunu söylemiştir. İbn-i Cerir de daha sonra yine alimlerin sözlerini aktarır ve şöyle der, bu sözlerin en doğrusu şudur, ehli kitaptan her biri İsa aleyhisselam ölmeden önce ona muhakkak surette iman edecektir. Ve Hasan-ı Basri'den şunu rivayet eder, İsa aleyhisselam bu ölmeden öncedir. Vallahi der, şu an Allah'ın yanındadır, fakat o inince toptan olarak ehli kitap ona iman ederdir. Şimdi İsa aleyhisselamın nüzulüyle ilgili, inmesiyle ilgili birçok hadis-i şerif vardır. Bu hadisler mutevatir seviyeye ulaşmıştır. Aynı Mehdi'nin çıkmasıyla ilgili, Deccal'in çıkmasıyla ilgili hadislerin mutevatir seviyeye ulaştığı gibi. Bunlardan bir tanesi şudur. Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste, nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki Meryem oğlu İsa'nın inmesine az kalmıştır. O adaletle hükmeder, haçı kırar. Çünkü çok gariptir. Yani haçın kutsiyetlikle hiçbir alakası yoktur. Haçtan ne İncil'de bahsedilir ne de bir başka yerde. Fakat Hristiyanlar ne yapmışlardır? Bunu kutsamışlardır. Bunu kutsamışlardır. Ve haç onların indinde berekete, uğur getirdiğine inanırlar. Ve onların dinlerinde çok önemli bir yer alır haç. İbn-i Kayyım'ın bu haçla ilgili şeyleri vardır. Bir takım nakilleri vardır. Şeytan Tuzakları adlı kitabına bakarak, biliyor musunuz Şeytan Tuzakları, Uysal Yayınları tarafından tercüme edilen Şeytan Tuzakları, iki ciltlik. Bu kitaba bakarsanız haçla ilgili orada çok garip ve acayip ve tuhaf kıssalar anlatır. Hristiyanların şeylerine, dinlerine bu haçın nasıl girdiğinden bahseder. Evet, adaletle hükmeder, haçı kırar, domuzu öldürüp, çünkü domuz eti de aslen Hristiyanlıkta yoktur ama ne yapmışlardır? Haramları helal kılmışlardır ve cizyeyi kaldırır. Bu üç şey. Cizye yani vergi kalkar. O zaman ya İslam'a gireceksin ya da savaş. Vergi ödemek yok. Mal o kadar çoğalır ki kimse zekat kabul etmez der. Evet, kimse zekat kabul etmez der. Öyle ki bir tek defa secde etmek bile dünya ve içindekilerden daha hayırlı olur der. Yani mal çoğalacak artık. İnsanların böyle bir şeyle karşı karşıya kalmaları neticesi, öyle ki bir defa dahi secde etmek bile dünya ve içindekilerden daha hayırlı olacak der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Ebu Hureyre devam eder. Bu hadisi rivayet eden Ebu Hureyre devam eder. Eğer isterseniz şu ayeti okuyun. Ehli kitaptan her biri ölümünden önce ona muhakkak iman edecektir. Kıyamet gününde de onlara şahit olacak. Bu hadis Bukhari hadisi. Kendilerine kitap verir. Tabi Hristiyanlar. Evet. Yine Müslim'in rivayet ettiği başka bir hadiste Allah Resulü şöyle buyurur. Ümmetimden bir grup hak üzerinde çarpışarak kıyamete kadar var olacaktır. Sonra İsa İbni Meryem aleyhisselam iner ve onların emiri gel bize namaz kıldır der. Hayır der İsa aleyhisselam. Allah'ın bu ümmete ikramı olarak bazınıza emir olur der. Bu hadis daha önceki sohbetlerimizde geçti. Şimdi İsa aleyhisselamın inmesiyle ilgili hadisler mutevatir seviyesine, derecesine ulaşmıştır arkadaşlar. Tabi bu hadislerin hepsini burada vermedik. Bu hadisler Sahiheyn'de geçiyor, Bukhari'de geçiyor, Müslim'de geçiyor, Sünen kitaplarında geçiyor ve diğer müsnetlerde geçiyor. Ve itikadi bir konu bu mesele. İnanılması gereken bir konu. İşte inanılması gerekmeyen bir konudur, ahattır denmesi kat'i surette doğru değildir. Zaten bu hadislerin mütevatir ve ahad olarak taksimi muhaddislerce bilinen bir taksim değildir arkadaşlar. Muhaddislerin böyle bir taksimi yoktur. Daha sonraki dönemlerde usulcüler bu taksimi, kelamcılar bu taksimi getirdikten sonra bir takım hadis usulü yazarları da kitaplarına bunları almıştır. Hadisin bize gelmesi yönüyle mütevatir ve ahad olarak ayrılması taksimi hadisçilerin bildiği bir taksim değildir. Bu taksimi kelamcılardan etkilenen usul alimleri ortaya çıkarmışlardır. Ta ki hadisleri ahad ve mütevatir olarak ayırıp ahadları reddedip mütevatirleri alsınlar diye. Aslında böyle bir usul, böyle bir kaide ne Kur'an'a dayanmakta ne de hadise dayanmakta. Çünkü eğer hadis tek bir yoldan geldiği zaman sahih olduğu müddetçe hem ilim ifade eder hem de amel ifade eder. Yani inanmamız gerekir ve bununla amel etmemiz gerekir. İnnemel a'malu binniyat hadisi garip ve fert bir hadistir. Tek kişiden rivayet edilmiştir. Bunun gibi böyle bir taksim doğru olmadığı gibi bu taksim yalnız ve yalnız sahih hadisleri, sabit hadisleri reddetmek için ortaya çıkartılmış bir kaydedir. Ve buna rağmen işletilmemiştir, kullanılmamıştır. Buna rağmen yine de İsa Aleyhisselam'ın ineceğini mütevatir olmasına rağmen reddederler. Deccal'in çıkacağı mütevatir olmasına rağmen kabul edilmez. Mehdi'nin geleceğine dair hadisler mütevatir olmasına rağmen yine reddedilir, kabul edilmez. Mütevatir olmasına rağmen kabul edilmez. Çünkü bu insanlar maalesef kaideleri yine kendi koydukları kaideleri işletmezler. Bu usta işlettikleri kendi hevaları ve hevesleridir. Birçok alimin sözü var bu hadislerin mütevatir olduğuna dair. Bunlardan bir tanesi İbn-i Cerir-i Taberi'dir. Büyük müfessir. Bundan 1000 yıl önce yaşamış İbn-i Cerir-i Taberi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den mütevatir olarak gelen haberlerde Meryem oğlu İsa inecek, Deccal'i öldürecektir der. Mütevatir olmuştur der. Yine aynı şekilde İbn-i Kesir, Sıddık Hasan Han bunların mütevatir olduğunu söyler. Ve Gumari yakın asırda vefat etmiş faslı bir hadis alimi şöyle der: İsa aleyhisselamın ineceği sahabe, tabi'in ve ona uyanlar 4 mezhep imamları ve o mezhebin alimleri tarafından söylene gelmiştir der. Yani ümmet İsa aleyhisselamın ineceği hususunda müttefik ve yine şöyle der: bu husustaki ilgili hadisler mütevatir olmuştur, bunları ancak kadiyaniler ve benzerleri, yani cahil ve ahmak insanlar inkar eder. Oysa bu hadisler bir topluluktan topluluğa aktarılmıştır. Hadis kitaplarına yayılana kadar nesilden nesile tevatür yoluyla gelmiştir derler. Ve daha sonra bu hadisleri rivayet eden sahabelerin isimlerini verir. 25'ten fazla sahabe ismi verir. Daha sonra ondan nakleden 30'dan fazla tabi'in ve tebe-i tabi'inleri sayar ve birçok hadis kitabı ismi verir. Bu hadis kitaplarında yok yoktur. Yani bütün hadis kitaplarında herhalde akşam uyumayanlar var. Akşam uyumayanlar var herhalde. Bütün hadis kitaplarında ben oraya bakarak burayı söylüyorum. Burayı söylüyorum. Yani ta ki şey yapmasın arkadaşlar. Öyle kendileri hakkında konuştuğumuzu. Evet. Hemen hemen bütün hadis kitaplarında bunlar gelmiştir. Yani bunları rivayet etmeyen, İsa Aleyhisselam'ın nüzulüyle ilgili hadisleri rivayet etmeyen hemen hemen hiçbir hadis kitabı yoktur. Muhammed Enver Şah Keşmiri'nin bu usta bir kitabı vardır. Yakın zamanda yaşamıştır. 70'ten fazla İsa Aleyhisselam'ın ineceğine dair hadis zikreder. Albani'nin bu usta bir sözü var. Onu nakledemeden geçemeyeceğim arkadaşlar. Bilmiş olun ki der, Deccal'in çıkması, İsa Aleyhisselam'ın nuzulu inmesi, bu hadislerin hepsi der mütevatirdir. Bunlara iman etmek gerekir. Bazısı bunların ahad olduğunu söylemesi sizi yanıltmasın. Onlar hadis ilminde cahil kimselerdir. Gerçekten de böyledir. Bu hükmü, ahad hükmünü verenler hadis ilmiyle alakası olmayan insanlardır. Ve bu hadislerin geliş yollarını araştıracak kimseler yoktur bu insanlar arasında. Yani bu ehliyete sahip değillerdir der. Eğer araştırmış olsalardı mütevatir olduğunu görürlerdi der. Nitekim hadis ilminde derinleşen İbn-i Hacer el-Askalani gibi alimler bunun mütevatir olduğunu ispatlamıştır. Gerçekten bu konuda ihtisas sahibi olmayan bazı cüretkarların konuşması bizleri üzmektedir der. Yani bu kadar cüret, bu kadar böyle yani bilmedikleri konularda konuşmaları dan dolayı üzülüyoruz der. Kaldı ki bu mesele din ve inanç meselesidir der. Çünkü mütevatir olmuş bir rivayetin siz yok olduğunu söylemeniz, yani bu akaidi inancınıza halel getiren bir mesele. Ve bu İsa Aleyhisselam'ın inmesi arkadaşlar Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ının itikadi özelliklerinden sayılmış. Bunu sayan Albani değil. Ha, Albani söylüyor ama bunu ta dört mezhebin imamından bir tanesi olan İmam Ahmet söyler. Bize göre der, Ehl-i Sünnet'in esası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesinin yoluna uymak ve onların peşinden gitmek ve bidatları terk etmektir. Budur arkadaşlar. Ehl-i Sünnet budur. Selefilik budur. Yani Kur'an'ı ve sünneti kendi kafana göre anlaman değildir. Kur'an'ı ve sünneti selefin anladığı gibi anlamandır. Kur'an'ı ve sünneti sahabenin anladığı gibi anlamandır. İmam Malik'in dediği gibi sahabenin gününde dinden olmayan bugün de dinden değildir. Sahabenin gününde dinden olmayan şey bugün de dinden değildir. Sahabenin anlayışı, sahabenin uygulaması, sahabenin tatbiği, sahabenin inancı budur bizim için ölçü olan. Cemaatlerin anlayışı, cemaat liderlerinin getirdikleri kaideler ve kurallar, bunlar bizi bağlamaz. Sahabenin anlayışı bizi bağlar. Asıl olan budur. Ha, eğer böyle bir anlayışı asıl kılarsak, ki Kur'an'ın ve sünnetin emrettiği anlayış bu, İmam Ahmed'in de dediği gibi sahabenin yoluna uymaktır asıl. Şimdi herkes Kur'an ve sünnetin bizim mercimiz olduğunu söylüyor değil mi? Kur'an ve sünnetten başka bir mercileri olduğunu söyleyenler var mı? Hemen hemen yok gibi. Ya sen Kur'an'a ve sünnete uymuyorsun diye söylesen bir cemaatteki insana, bu insan sana kızar, belki de kavga da eder. Ama onlar Kur'an ve sünneti kendi hocalarının anladığı şekilde anlamaya çalışırlar. Lider cemaatin bu ustaki menheci, metodu neyse bu şekilde anlamaya ve uygulamaya ve inanmaya çalışırlar. Neden sahabenin Allah'ın emrettiği gibi, Resulünün emrettiği gibi sahabenin anladığı bizim için ölçü değil? Şimdi mesela bakıyorsunuz, mesela Allah'ın isimleriyle ve sıfatlarıyla ilgili gelen ayetleri ve hadisleri sahabe geldiği gibi kabul etmiş. Tevil etmemiş, benzetmemiş, manasını bozmamış, tatil etmeden, manasını boşaltmadan geldiği gibi inanmıştır. Yani şimdi ayetlere bakıyorsunuz, ayetlerde 7 kat sema nerede? Yukarıda. 7 kat sema. Yer, arz, aşağısı. 7 kat semanın üzerinde ne var? Kürsi var. Kürsüden sonra ne var? Arş var. Arşın üzerinde Yüce Rabbimiz istiva etmiş. Şimdi onlar o aciz akıllarıyla ne diyorlar biliyor musunuz? Ya diyorlar, şimdi dünya yuvarlak ya diyorlar. Diyorlar işte kimisi kuzey kutbunda, kimisi güney kutbunda. Ellerini böyle yukarı işaret ederlerse, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'den, Mekke'den işaret ettiği gibi. Allahümme, Allah'ım şahit ol sözü var ya. Şimdi biz de diyoruz ki dünyanın neresinden olursan ol, yukarı gösterdiğin zaman senin seman yukarısı. Diyorlar güney kutbu var, kuzey kutbu var. Bunun aşağısı var, yukarısı var. Yani Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Allah-u Teala de dediği gibi. Dolayısıyla sahabe geldiği şekliyle inandı. Tahrif etmedi. Akıllarıyla soruşturmadı. Teslim oldu. Sahabenin yolu bu. Selefin yolu bu. Selefi de bu şekilde inanıyor. Dolayısıyla Kur'an ve sünnetin anlaşılmasındaki ölçü sahabenin anlayışı. Yani düşünebiliyor musunuz ki Allah-u Teala bir peygamber gönderecek. O peygamberle birlikte Kur'an var. Bir de o Kur'an'ı açıklayan hadisler var. Ve diyecek ki Yüce Rabbimiz, ey insanoğlu, alın istediğiniz gibi inanın, istediğiniz gibi anlayın, istediğiniz gibi uygulayın, istediğiniz gibi tatbik edin diyecek. Muhakkak ki eğer böyle insanlar Kur'an ve sünnetin karşısında başıboş kaldıkları zaman muhakkak ki ihtilaf edecekler. Senin anlayışınla senin anlayışın bir olmayacak. İhtilaf neticesinde ne olacak? Tefrikaya düşecekler. Tefrika Allah'ın istediği, sevdiği bir şey mi? Yoksa zemmedip, kötüleyip kıyamet günü tefrikaya düşenleri hesaba çekeceği bir şey mi? Dolayısıyla gelecek kıyamet günü niye tefrikaya düştün diye, ihtilafa düştün diye seni hesaba çektiğinde sen ne diyeceksin? Yüce Rabbim sen bizi başıboş bıraktın. Yani Allah'ın dolayısıyla başıboş bırakması, eğer başıboş bıraktıysa, başıboş bırakmamıştır. Haşa, eğer Allah-u Teala bizi başıboş bıraktıysa kıyamet günü bundan dolayı bizi hesaba çekmesi onun hikmetinden değildir. Onun hikmetinden değildir. Yani Kur'an ve sünnetin anlaşılmasında başıboş bırakılmış değiliz arkadaşlar. Başıboş bırakıldığını zannedenler 72 taife. Hariciler eğer sahabenin yoluna takip etselerdi, sahabenin yoluna girselerdi, harici olmazlardı. Bunlar bütün taifeler için geçerli. Cehmiye de aynı, Kaderiye de aynı, Murciye de aynı, hepsi. Maturidiler de aynı, Eşariler de aynı. Neden Maturidiler Ebu Hanife'nin akidesini almıyorlar? Neden Eşariler İmam Şafii'nin akidesini almıyorlar? Ebu Hanife mi önceydi, Maturidi mi önceydi? Ebu Hanife daha önce. Arada en az 100-150 sene fark var. Şafii mi önce, Eşari mi önce? Şafii daha önce. Peki Şafii'nin yani akidesi neydi? Hiç şüphesiz Şafii'nin akidesi, Ebu Hanife'nin akidesi, sahabenin akidesi neyse oydu. Ama daha sonra gelenler bu imamların akidelerini sevmediler, benimsemediler. Dolayısıyla Halef mezhebinin kurucusu oldular. Neden biz diyoruz mezhepte Ebu Hanife'nin mezhebine tabiyim de akidede işte Maturidiyim yahut Şafiiyim yahut akidede Eşariyim? Neden bunu diyorum? Neden akidede Ebu Hanife'nin mezhebini almıyorum? Çünkü Ebu Hanife'nin akidedeki mezhebine razı değilim. İnsanların lisanı hali bu şekilde. Abi Ebu Hanife'nin Şafii'nin akidesine sahip, daha doğrusu o akideye inanmış olsalardı onları akidede imam olarak alırlardı. Ve buradaki tenakuzlardan bir tanesi de sen fıkhi bir meselede, bakın fıkhi bir meselede ki sahabe de ihtilaf etmiş kendi aralarında, dört mezhep arasında da ihtilaf var. Fıkhi bir meselede Ebu Hanife'ye yahu Şafi'ye muhalefette bulunduğunda, ki muhalefette bulunman da isabetlisin çünkü sahih hadise dayanarak bu işi yapıyorsun, bu sonuca varmışsın. Böyle yapman neticesinde dünyayı başına yıkarlar. Ama onlar Ebu Hanife'nin akidesini almazlar, bunda serbesttirler. Şundaki tenakuzu görüyor musunuz? Ebu Hanife'nin akidesini almamalarının sebebi Ebu Hanife'yi akidede beğenmedikleri için. Şafii'yi almadıklarının sebebi Şafii akidelerin akidesini beğenmedikleri için. Eşari akidesini beğendikleri için. Maturidi, Halef mezhebini beğendikleri ve sevdikleri için Ebu Hanife'ye, Şafii'ye tabi olmadı. Asıl müşkilat budur arkadaşlar. Dolayısıyla Kur'an ve sünnetin anlaşılmasındaki Allah-u Teala'nın koyduğu ölçü sahabenin anlayışıdır, sahabenin uygulamasıdır, sahabenin yaşantısıdır, inancıdır. İmam Malik'in dediği gibi o gün dinden olmayan bugün de dinden değildir. Dolayısıyla şu gün sahip olunan, söylenen, yaşanan dini biz bu ölçüyle ölçmemiz gerekir. Sahabe inandıysa doğru bu dinde. Sahabenin döneminde felsefe yoktu. Sahabenin döneminde kelam ilmi yoktu. Sahabenin döneminde eğer hadis Allah Resulü'nden geldiyse inanırlardı ve teslim olurlardı. Dolayısıyla ümmeti bir kılan, anlayışı bir kılan, metodu bir kılan, bundan başka hiçbir yol yoktur. Evet, İmam Ahmed de öyle der. Sahabenin yoluna uymak ve onların peşinden gitmek ve bidatları terk etmektir. Ve devam eder, Deccal çıkacaktır, onun altında, alnında kafir yazılıdır. Bu konuda gelenler, bu konuda gelen hadisler onun çıkacağına delildir ve inecektir, onu Babul Lut'ta öldürecektir. İsa Aleyhisselam'ın hikmeti hakkında alimler bazı sözler söylemişlerdir. Bunun hakkında tabi herhangi bir nas yoktur, fakat delillere bakarak bir takım neticeler çıkarmışlardır. İsa Aleyhisselam ilk olarak şunu söylerler. İsa Aleyhisselam'ı öldürdüklerini iddia eden Yahudilerin bu yalanını ortaya çıkarmak, göstermek için İsa Aleyhisselam'ı Yüce Rabbimiz tekrar indirecektir. Ve İsa Aleyhisselam onların başı olan, Yahudilerin başı olan Deccal'i kendisi öldürecektir. İbn Hacer bu görüşü tercih etmektedir. Bir de şöyle derler. İsa Aleyhisselam'ın gökten inmesinin nedeni yeryüzüne gömülmek içindir. Zira derler topraktan yaratılıp da yeryüzünde ölmeyen hiçbir canlı yoktur derler. Ve onun inişi Deccal'in çıkışına denk gelecek ve İsa Aleyhisselam onu öldürecektir derler. Ve aynı zamanda şunu da söylerler. Hristiyanların yalanını ortaya koymak için İsa Aleyhisselam inecektir. Onların saçma inançlarını yok etmek için inecektir. Haçı kıracak çünkü haçın Hristiyanlıkla hiçbir alakası yok. Domuzu öldürecek çünkü domuz helal değil, haram. Ve cizyeyi kaldıracak. Onun zamanında İslam'dan başka bir din olmayacak. Peki İsa Aleyhisselam geldiğinde hangi şeriat ile hükmedecek? İsa Aleyhisselam arkadaşlar indiğinde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin diniyle, şeriatıyla, yani İslam'la hükmedecek ve ona tabi olanlardan olacak. İsa Aleyhisselam yeni bir şeriat getirmeyecek. Zira İslam dini en son din, kıyamete kadar geçerli olan bir din. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka herhangi bir peygamber gelmeyeceğine göre İsa Aleyhisselam da İslam'ın müceddidi olacaktır. Yani yenileyicisi olacaktır. Çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında Yüce Rabbimizin de dediği gibi ve hatemen nebiyyin, yani o peygamberlerin sonuncusudur der. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de sahih ve sabit gelen, kendisinden gelen hadislerde la nebiyye ba'di, benden sonra peygamber yoktur der. Ve enel akibu der, ben kendisinden sonra gelmeyen peygamberim der. Buhari, Müslim'de gelen hadisi şeriflerde. Yine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ömer radıyallahu anhu kendisinden şöyle rivayet eder. Eğer Musa aleyhisselam benim zamanımda yaşamış olsaydı, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle. Lev kâne Musa hayyen ma vesi'ahu illettibâi. Eğer Musa benim zamanımda yaşamış olsaydı bana tabi olmaktan geri durmazdı der. Ve Musa, İsa aleyhisselam indiği zaman Müslümanlarla birlikte namaz kılacak, Müslümanlarla birlikte hac edecek ve kafirlere karşı cihad edecektir. Ve Deccal ve ona uyanları katledecek, öldürecektir. Onun hac yapmasına gelince Ebu Hureyre peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Emin şöyle rivayet ettiğini söyler. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki Meryem oğlu İsa Ravha yolunda, yani Mekke'ye giderken telbiye getirerek hac ve umreye veya ikisinden ikisine birden aynı anda niyet edecektir. Yani hac ve umreyi birlikte yapacaktır. Şekliyle gelir. Hadisi Müslim rivayet etmiştir. İsa Aleyhisselam geldiği zaman huzur ve bereket artacak arkadaşlar. Bolluk ve refah zamanı. Allah-u Teala bol yağmur yağdıracak, yerden ürünler çıkacak, bereket çoğalacak, mal çoğalacak, insanlar arasında kin, nefret ve düşmanlık yok olacak. Onun hüküm ettiği 7 sene içerisinde hadiste şöyle gelir: ürün bereketini verir, yerden ürünler çıkar, o gün bir tek cemaat bir nar meyvesini yerler ve o narın kabuğunun çanağı ile gölgelenirler. Yani Allah-u Teala her şeye çok büyük bereketler verecek. Hayvanların sürülerinde bereket olur. Öyle ki tek bir devenin sütü büyük bir insan topluluğuna yeter. Tek bir ineğin sütü bir kabileye yeter. Ve tek bir koyunun sütü bir aşirete yeter şekliyle gelir. Ve yine Müslim'de gelen hadiste vallahi Meryem oğlu İsa adaletli bir hakim olarak inecek, cizyeyi kaldıracak. Yani o zaman gayrimüslimlerden, kafirlerden ya İslam'a girmeleri ya da girmezlerse öldürülmeleri ile karşı karşıya kalacaklar. Yani biz işte cizye verelim, vergi verelim, hayatımızı sürdürelim olmayacak. Genç dişi devenizi başında kimse olmadan insanlar, yani develeri, hayvanları tek başına salabilecekler. Kin, nefret ve düşmanlığı bırakacaksınız der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Zekat vermek için adam arayacaksınız ama fakir kimse bulamayacaksınız der Müslim'de rivayet edilen hadiste. İsa aleyhisselam indikten sonra dünyada kalma süresi ve vefatı bu 7 sene olarak gelir. Meryem oğlu İsa aleyhisselamı gönderir. Sonra insanlar iki kişi arasında hiçbir düşmanlık bulunmaksızın huzur içerisinde 7 yıl yaşarlar. Sonra daha sonraki dönemlerde Allah Şam tarafından soğuk bir rüzgar gönderir de yeryüzünde bulunan insanların kalbinde zerre ağırlığınca iman ve iyilik bulunanların ruhlarını kabzeder. Tabi bu hemen İsa Aleyhisselam'ın döneminde olacak olan bir olay değildir. Daha sonraki dönemlerde olacaktır. Ve kıyamet alametlerinden şu anlaşılmasın. Yani hemen mesela güneşin batıdan doğması. Güneş hemen batıdan doğduğu gibi kıyamet kopmayacak arkadaşlar. Yani insanlar kalacaklar ve normal hayatlarını yine sürdürecekler. Yani hemen güneş batıdan doğduğu gibi hemen kıyamet kopmayacak. Arada belli bir vakit olacak. Konuyla ilgili rivayetlerden anlaşılan bu diyoruz. Konuyla ilgili zikredeceğimiz son hadisimiz de bu. Allah'ım hakkı hak olarak göster, hakka uymaya bizlere nasip eyle. Batılı batıl olarak göster, batıldan iştinam edip kaçınmamız için bizlere yardım eyle diyorum ve dersimi bitiriyorum. Evet, buyur. Güneş doğduktan sonra batıdan, yani güneş battığı yerden doğduktan sonra artık gökyüzündeki, şimdi yeryüzünde, tamam. Şimdi yani geleceğim size. Şimdi alimler alametleri ikiye ayrılıyor. Arkadaşlar susun diyor, ben demiyorum. Arkadaşlar susun diyor. Evet. Şimdi yeryüzünde cereyan eden bir takım büyük kıyamet alametleri var. Bir de gökyüzünde cereyan eden büyük kıyamet alametleri var. Bunlardan bir tanesi işte güneşin batıdan doğması. Bunlar daha sonra gelecek. Yeryüzünde cereyan eden bir takım büyük alametlerden sonra gelecek. Çünkü güneş artık batıdan doğduktan sonra hadiste geldiği gibi tövbenin kabul edilmediği iki yer var. Neresi? Gargara esnasında. Yani ölüm sekeratı geldikten sonra Firavun'un yaptığı gibi. Firavun'un tövbesi kabul değil. Firavun tövbesi geliyor. Çünkü ölüm gargarası esnasında her şeyi ayan beyan görüyor. Öyle bir tövbe kabul değil. Bir de güneşin batıdan battığı yerden tekrar doğduğunu gördüğün zaman, ha Allah'ım tamam ben pişman oldum, iman ettim, tövbe ettim demen de kabul edilir. Çünkü artık sana bunca alamet, bunca işaret yetmediyse, efendim özellikle bundan sonrası artık hüccet ikamet olunmuş senin hakkında, hiçbir özrün de kalmamış. Bundan sonra yapılan tövbe, edilen imanın herhangi bir manası yok. Anlayabildim mi? O daha sonra gelir. Diğer soru ise bilincime göre İslam azınlık olarak, yani azınlık olarak gidecek. Evet. O kadar kıyamet bulunacağız. Ama işte dediğimiz gibi bu alametler böyle hemen hemen, yani birbiri ardına gelecek olan alametler, fakat birbirine çok yakın alametler değil. Anlayabildim mi? Onun için müminler gelecek, hakim olacaklar, daha sonra İsa Aleyhisselam gelecek, Mehdi Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam Allah'ın hükmüyle hükmedilecek. Ardından İsa Aleyhisselam'ın gözünün eriştiği, nefesinin eriştiği herkes ölecek. Daha sonra ehli kitaptan insanların hepsi imana girecek. Ama kitapsız insanlar kalacak, müşrikler kalacak. Ve İsa Aleyhisselam'dan sonra kıyametten önce insanların bütün olarak kimse yeryüzünde bırakılmayacak. Çünkü kıyamet insanların en şerlileri üzerine kopacak. Kıyamet insanların en şerlileri üzerine kopacak. Hadise de geldiği gibi hayvanlar gibi yolda insanlar çiftleşmedikçe kıyamet kopmaz diyor. Yani böyle şeyler, zamanlar gelecek. Efendim? Güneşin altından doğmasının esnasında mı garip olacak diğer kıyamet diyor. Çünkü olan var. O sizin izahından dolayı da şimdi çünkü bizim de hani dişi demeyi kabul edilmez. Kimse götürmeyecek. Bunların